مرد کے لیے عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور عورت کے لیے مرد کی مشابہت اختیار کرنا قابل لعنت عمل ہے. مثلاً بہت سے مرد لمبے بال سر پر رکھتے ہیں, پیچھے چٹیاں نکال لیتے ہیں, ایسا لگتا ہے پیچھے سے کہ کوئی عورت چلی جا رہی ہے, تو یہ عمل قابل لعنت ہے, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. یا جو مرد ہو کر عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے, اسی طرح وہ عورت جسے اللہ نے عورت بنایا ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے, مردانہ لباس پہنے, مردانہ انداز اختیار کرے, مردانہ طریقے کو اپنے لیے پسند کریں, تو ایسی عورت بھی قابل لعنت ہے. دونوں کو اپنی اپنی صنف پر مطمئن رہنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے. بہت سی ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم تو کمزور ہیں, ہم تو ضعیف ہیں, ہم تو عورت ہیں, کیا اچھا ہوتا کہ ہم مرد ہوتے. ایسا خیال ذہن میں آتا ہے تو کسی بھی عورت کو اپنے ذہن میں ایسا خیال نہیں لانا چاہیے, کیونکہ یہ جو تقسیم ہے مرد عورت کی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی حکمت کے اعتبار سے, اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں ہے کہ بھائی اگر عورت یہ عمل کرے گی تو اسے آدھا ثواب ملے گا اور مرد عمل کرے گا تو ڈبل ثواب ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. ثواب لینے کے اعتبار سے اور آخرت کے درجات کے اعتبار سے اللہ تعالی نے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا, بلکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت میں بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے آگے نکل جائیں گی اپنے نیک اعمال کی بدولت. اس لیے کوئی بھی عورت احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, بلکہ وہ اپنے عورت ہونے پر راضی رہے اور عورت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی نے اس پر جو احکامات نازل فرمائے اور اس کو جو ہدایات دی گئی قرآن و سنت کی روشنی میں, ان ہدایات کو بسر و چشم قبول کرے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے, تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. کیا ہدایات ہیں جو عورتوں کے متعلق خصوصی طور پر دی گئی؟ ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے اپنے کو چھپا کر رکھے, یہ عورت کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے. جس کو پردہ کہا جاتا ہے, حجاب کہا جاتا ہے, کہ ایسے مرد کے جن سے اس کا نکاح کبھی بھی حلال ہو سکتا ہے, مثلاً چچا زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, بہنوئی یا خالو یا اس طرح کے کوئی بھی رشتہ دار جن سے اس عورت کا فی الوقت یا فی المحال نکاح جائز ہے, ان کے ساتھ اس کا بے تکلف گفتگو کرنا, سفر میں جانا, تنہائی میں رہنا, اپنے اعضاء کا اس کے سامنے ظاہر کرنا, یہ سب ناجائز. یہ عورتوں کے لیے خصوصی حکم ہے. اور یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عورت کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصد ہے, یا عورت کی بے عزتی مقصد ہے, بلکہ اس کا مقصد ہے عورت کی حفاظت, عورت کا تحفظ. کہ یہ صنف نازک ہے, تقلی اعتبار سے اس میں اللہ تعالی نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں, اتنی طاقت جیسی مردوں میں ہوتی ہے عموماً عورتوں میں نہیں ہوتی ہے. اب ان کی حفاظت کیسے ہو؟ حفاظت جب ہی ہوگی جب کہ ایسے افراد سے انہیں الگ تھلگ کر دیا جائے جن سے اس کے تحفظ پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہو. جو چیز دنیا میں جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کو محفوظ کر کے رکھا جاتا. کسی تجوری میں رکھا جائے گا, الماری میں رکھا جائے گا, کئی کئی پردوں کے اندر رکھا جائے گا, کسی کو بتائے بغیر رکھا جائے گا تاکہ وہ قیمتی چیز محفوظ رہے, کوئی غلط شخص اس کے قریب تک نہ پہنچ سکے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اور ہماری شریعت کی نظر میں تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ان میں سے ہر فرد انتہائی گراں قدر اور گراں قیمت, کسی کی عزت پر ادنا سی آنچ نہیں آنی چاہیے, ادنا سا پاپ نہیں آنا چاہیے. یہ عورتوں کے لیے خاص ہدایات دی گئی, اسی لیے ان کو ہر طرح کی مالی ذمہ داری سے آزاد کر دیا گیا ہے. اسلام میں فرض اخراجات کی ساری ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی. جب تک شادی نہ ہو تو باپ ذمہ دار ہے کہ بیٹی کے سارے اخراجات پورے کرے, باپ اگر نہیں ہے تو بھائی ذمہ دار ہے, بھائی اگر نہیں ہے تو چچا ذمہ دار ہے. بالترتیب جب شادی ہو جائے تو اب شوہر ذمہ دار ہے, اس کے ضروری اخراجات پورے کرے, مہر بھی ادا کریں, کھانے پینے کا بھی انتظام کرے, رہنے کا بھی انتظام کرے, کپڑے کا بھی انتظام کرے, سب شوہر کے ذمہ ہے, مرد کے ذمہ اللہ نے رکھا ہے. اور اگر شوہر نہ رہے اور اولاد بڑی ہو جائے تو ہم اولاد کے ذمہ ہیں کہ وہ اپنی اما کی ضروریات کا خیال کرے. تو چاہے شادی سے پہلے کا زمانہ ہو یا شادی کے بعد کا زمانہ ہو, شریعت نے مالی ذمہ داری ساری کی ساری کس پر رکھی ہے؟ مرد پر, تاکہ اس عورت کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور ظاہر ہے کہ جب عورت گھر میں رہے گی تو گھر کا ماحول بہترین رہے. کیونکہ گھر کی رستی کے لیے 24 گھنٹے کی نگرانی کی ضرورت ہے. آپ جائزہ لے لیجیے جس گھر کے اندر عورت گھر کا کام کرتی ہے گھر کی ضروریات گھریلو اعتبار سے ان پر اس کی نظر رہتی ہے کون سی چیز کہاں رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے کس طرح رکھنی ہے 24 گھنٹے وہ اسی میں لگی ہوئی ہے اور بچوں کی پرورش پر اس کی نظر ہے. اس گھر کا ماحول بہترین رہتا ہے اور اس گھر کا مرد بے فکر رہتا ہے کیونکہ بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے وزارت داخلہ کو سنبھالا ہوا ہے. اور جس گھر کے اندر عورت خود باہر جاتی ہے آدھا گھنٹے باہر رہتی ہے 12-12 گھنٹے باہر رہتی ہے نوکری پر ملازمت پر اس گھر کے مرد کو کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا. اس گھر کے بچوں کو صحیح معنی میں ممتا کا پیار نہیں مل سکتا. اس گھر کے بچوں کی صحیح طرح تربیت نہیں ہو سکتی جس گھر کی عورتیں بذات خود بچوں کی پرورش میں اپنا وقت نہیں دیتی. یہ دنیا کا تجربہ ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ تجربے کی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اپنا کام کریں اور ہماری ماں بہنیں اپنا کام کریں تو گاڑی اچھی چلے. مرد وزارت خارجہ سنبھالیں, باہر آئے جائیں اور عورتیں وزارت داخلہ سنبھالیں, گھر کے نظام کو درست رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ نظام بہترین انداز میں چلے. ان ماں بہنوں کی گودوں میں جو بچے پلے اور بڑھے اور جوان ہوں گے ان کے اندر دین آئے گا, ایمان آئے گا, دینی باتیں ان کے رنگ و ریشے میں پیوست ہوں گی اگر ان کی مائیں ان کی صحیح تربیت کرنے والی ہیں. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, کہ دنیا سب کا سب برتنے کا سامان ہے لیکن ان سامانوں میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے. نیک عورت گھر میں آئے گی تو سکون ساتھ لے کر کے آئے گی, نیک عورت گھر میں رہے گی تو ہر چیز گھر میں سلیقے سے نظر آئے گی, نیک عورت گھر میں رہے گی تو گھر کا ماحول بہترین ہوگا, نیک عورت گھر میں رہے گی تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوگی, نیک عورت گھر میں آئے گی تو جو بچے اس کی گود میں پلیں گے ان کے اندر بھی اس عورت کی نیکی ضرور منتقل ہوگی. آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں, دنیا میں جو بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اللہ تعالی نے ان کی تربیت کے اندر ان کی ماں کا بڑا کردار رکھا ہے, اولیاء اللہ جن ماں کی گودوں میں پلے اور بڑھے ان ماں کی نیکی کا اثر ان لوگوں کی طرف منتقل ہوا. اس لیے ہماری مائیں بہنیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اگر کسی معاشرے کو درست رکھنے کی فکر کرنی ہے تو جہاں مردوں کو سمجھایا جائے گا اس سے زیادہ ہماری خواتین کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر خاتون کے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ اگر بیٹی ہے تو اپنے باپ کو بھی سمجھا لے جائے گی, کیونکہ بیٹی کو باپ کا لاڈ اور پیار ملتا ہے. اگر بیٹی کسی بات پر ضد کرنے لگ جائے تو باپ کے لیے اس کا ٹالنا مشکل ہوتا ہے. بیٹے کی بات کو تو باپ ایک مرتبہ ٹال دیتا ہے مگر بیٹی کی بات کو نہیں ٹالتا. یہ سمجھ کر کہ یہ چند دن کی ہمارے یہاں مہمان ہے اس کی ہر بات پوری کی جائے. اب اگر وہ بیٹی کسی اچھے کام پر آ جائے تو یہ ذریعہ اور سبب بن جائے گی باپ کی ہدایت کا. اور اگر یہ بیٹی کسی کی زوجہ اور بیوی بن جائے تو یہ اپنے شوہر کی اصلاح کا ذریعہ بنے گی. ہمارے یہاں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ شادی ہوئی, جس وقت شادی ہوئی تو شوہر صاحب بے نمازی تھے, دین کی طرف کوئی خاص رغبت نہیں تھی, حتیٰ کہ رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیتے تھے بلا عذر. مگر نیک بیوی اللہ تعالی نے عطا فرمائی, چند سالوں کے اندر شوہر صاحب کا رنگ بدل گیا, دین کا رنگ چڑھ گیا, نمازی ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, قرآن پڑھنے والے بن گئے, حلال حرام کی تمیز کرنے والے بن گئے. نیک بیوی کی صحبت کا اثر ہے. اور اسی طرح یہ بچی اور یہ لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں بچیوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنتی ہے. اس انداز میں تربیت کرتی ہے کہ وہ بچے دین کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں. عرصے کی بات ہے, چھوٹا سا بچہ مشکل سے 5 سال کا ہوگا, وہ جمعے کے دن مسجد چلا جا رہا ہے وقت سے پہلے ہی, ابھی وقت نہیں ہوا اور وہ دعا چلا جا رہا ہے. میں نے دیکھ لیا اسے, میں نے پکڑا اسے, کہا بیٹا کہاں کہ مسجد جا رہے ہیں. ارے ابھی تو آسان بھی نہیں ہوئی, اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے زیادہ ثواب چاہیے. امی نے کہا ہے کہ جلدی جاؤ گے تو اونٹ کے برابر ثواب ملے گا, پھر دور شہر میں جاؤ گے تو گائے کے برابر ملے گا, پھر جاؤ گے تو پھر بکری کے برابر ملے گا, پھر جاؤ گے تو مرغے کے برابر ملے گا, پھر جاؤ گے تو انڈے کے برابر ملے گا. تو مجھے تو زیادہ ثواب چاہیے اس لیے جلدی جا رہا ہوں. حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے, زیادہ جلوڑ بھی نہیں ہے, مگر ماں نے اسے گھول کر کے پلا دیا ہے. جب یہ بچپن میں ماں بہن میں بیٹھ جائے گی تو آپ مرتے دم تک نکلے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. عورت کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. یہ بچہ حضرت سے بولنے کے قابل نہیں ہے مگر سننے کے قابل تو ہے. یہ بولے بغیر جو سنتا ہے وہ بھی اس کے دل میں محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. اب اگر وہ بچہ ایسی ماں کے گود میں ہے جو ماں قرآن پڑھنے والی ہے, جو ماں تسبیحات پڑھنے والی ہے, جو ماں اچھی بات زبان سے نکالنے والی ہے, تو یہ بچہ خود بخود ان باتوں کو محفوظ کرے گا اور اپنے دل میں بٹھائے گا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے خاتون ہونے پر مطمئن اور راضی رہیں, مرد بننے کی کوشش نہ کریں. سارا فساد یہی سے پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم مردوں سے بھی آگے نکل جائیں. آپ عورت ہیں, عورت ہونے کے اعتبار سے زندگی گزارے اور شریعت میں بحیثیت عورت کے آپ پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. انہیں چھوڑ کر ایسے کاموں میں نہ لگیں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں رکھی ہے, ان کاموں میں نہ لگیں. بحیثیت عورت کے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس میں لگیں, یعنی گھریلو نظام کو درست رکھنا اور اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کرنا, یہ اصلاً آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے رب کے احکامات کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت گزار, اور ایسی اطاعت گزار ہو کہ جب شوہر اسے دیکھے تو شوہر کے دل میں خوشی آئے, خوشی محسوس ہو کہ اللہ نے ایسی نیک بیوی مجھے عطا کی. اور یہ خوشی کب ہوگی؟ جب کہ وہ اطاعت شعار ہوگی, فرما بردار ہوگی, سرکش اور باغی نہ ہوگی, اور وہ اپنے بچوں پر انتہا سے زیادہ شفقت کرنے والی ہو. اور بچوں کی شفقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنایا جائے, ان کی دینی تربیت کی جائے, ان کا ذہن دینی بنایا جائے. اگر یہ بات ہماری ماں بہنوں میں ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا کرنا. گھریلو زندگی کا پر سکون ہونا معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے. اور سکون کیسے گزرے گا؟ وہ اس طرح کے مرد بھی اپنی ذمہ داری بجا لائے, اپنی عورتوں کی قدر کرے. اگر بیٹے ہیں تو ماں کی قدر کریں, بھائی ہیں تو بہن کی قدر کریں, شوہر ہیں تو بیوی کی قدر کریں. بیوی کی ناقدری بھی جائز نہیں, ان کے ساتھ حسن معاشرت ہونا چاہیے, ان کی عزت و تقریم ہونی چاہیے, ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے وہ حقارت محسوس کریں یہ درست نہیں. یہ عورت ان کے لیے محض خادمہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی شریک زندگی ہے, یہ احساس ہونا چاہیے. اب اگر کسی وقت بات بگڑ جائے اور ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، کبھی بیگم صاحبہ روٹ جاتی، ایسا ہوتا رہتا ہے، تو آپ اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ تو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا فوراً ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر میاں صاحب کو غصہ آ رہا ہے تو بیگم صاحب کو فوراً ٹھنڈی ہو جائے، بالکل۔ اور اگر بیگم صاحب کو جلال ہے تو جوہر صاحب ٹھنڈے ہو جائے، کیونکہ اگر دونوں گرم ہو جائیں گے تو پھر انجام اچھا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹیں جل رہی ہیں، بتائیے چل رہی ہے کہ نہیں؟ پنکھے بھی چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں؟ ایک تار گرم ہے، ایک ٹھنڈا ہے، تو لائٹ بھی ٹھیک ہے اور پنکھا بھی ٹھیک، دونوں ٹھنڈے ہو گئے تو لائٹ ہائی ہو جائے گی، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، بس ہائی بھی ہوگی۔ لیکن اگر دونوں گرم ہو جائیں تو نہ بلب رہے گا، نہ لائٹ رہے گی، نہ پنکھا رہے گا، نہ ہوا رہے گی۔ ایسے ہی اگر اس دیوانی زندگی میں دونوں ہی گرم ہو گئے تو انجام بلاک تک بات پہنچتی۔ اس لیے سمجھدار مرد بھی آنکھوں میں رہتے ہیں اور سمجھدار عورتیں بھی قابو میں رہنے کی کوشش کرتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرد ہوئی عورت، ان کے لیے سکون اور کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلیں، اللہ کی خشیت دل میں بٹھائیں، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں، تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ومن يطع الله ورسوله، جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو شخص میں سب شامل ہیں مرد بھی عورت بھی، ويخشى الله، اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ وہ پکڑنے کو قادر ہے، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے وہ ناراض ہو جائے، ويتقي، اور اللہ سے تقویٰ اختیار کریں، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، برائی سے گناہ سے بچیں۔ فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، فوج و فلاح سے بہرور ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے، تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر جمع ہوئی، اس طرح کی اصلاحی مجلسیں موقع پر موقع ہوتی رہنی چاہیے، معتبر علماء کے بیانات بار بار کانوں میں پڑیں گے تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بیدار ہوگا۔ کوتاہیاں اگر ہیں تو ان سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ میسر فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے اور پوری امت کی اصلاح کے فیصلے فرمائے۔ جو بھی بگاڑ ہے جس درجے میں، جہاں بھی، اس انداز میں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو دور فرمائے۔ عافیت نصیب فرمائے, اس پر اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.